átéltünk, amelyet nem is tudom. Tehát minden nap olyan volt, hogy egy csoda helyes, és tényleg olyan igazi csodák voltak. És hát majd írunk beszámolót is, úgyhogy abban talán benne lesz több minden, mert biztos, hogy rengeteg mindent ki fogok most hagyni, vagy elfelejteni, mert nem minden ütik be. De hát ugye először is már az is nagy területőség, hogy egy nem keresztény támogató lehetővé teszi, hogy mi ott legyünk, és legyen bibliatanítás, és tényleg ott volt először 31 gyerek, akik közül ugye 6 esztergomi volt, akik már korábban megtértek, és rajtuk kívül a 25-en úgy jöttek el, hogy sokan még nem is hallottak Istenről, vagy pedig esetleg hallottak, de még nem tértek meg. És akkor hát fantasztikus voltak a dolgok. Tehát, hogyha valaki elmondta volna, vagy azt mondta volna, hogy mi lesz a hétvégére, akkor így én nem hittem el volna. Biztos mondta neki, hogy nyugi, azért gondolkodjuk rá is, vagy valami. És hát ugye a hét első felében Laci tanított a nagyoknak, és többen mondták, hogy ezek nagyon jók voltak, meg szerintem is igazából. Tehát először arról volt szó, hogy milyen hatalmas a teremtés, hogy milyen mérnöki precizitása van minden megtervezve, és hogy minden egy ilyen tervezőre utal. Szóval az első az volt, hogy előzetni azt, hogy létezik Isten, és hogy ki is ő. Aztán a második volt a proféciákról, hogy mi ugye a Biblia igazságát bizonyítja. Aztán a harmadik volt Ábrahám és Izsák története. Ez volt ugye az előkészítés a Jézus halálára. Meg hát egy kicsit így megismerteti így Isten gondolkodását, Istenből valami. És ezek szerintem nagyon jó előkészítések voltak, hogy így elindulhasson a gyerekekbe valami, táborozó valami. És emellett volt minden nap csoportos beszélgetés, és szerintem ezek hogy így folyamatosan megvoltak ezek a személyes kapcsolatok, amik egyre jobban épültek, ezek szerintem sokkal, vagyis hogy nagyon sokat jelentettek, amellett hogy a tanítás is volt. Így beleláttak jobban ők is az életünkbe, meg mi is megismerhettük őket, meg így folyton belük voltunk, és egy csomó játék volt, tehát nagyon jól érezték magukat, azt hiszem. És utána mi is. És igen, és akkor az volt a jó, hogy így minden reggel és minden este is imádkoztunk így, ugye eleinte heten, aztán öten. Ugye hát 8-an voltunk igazából önkéntesek, közülük a tanárt, ő nem hívő volt. Mondjuk ő az elején nagyon ellenkező volt, hogy hát nem is tudom, szóval nagyon kemény volt tenni Isten szembe. És ugyan nem tért meg, de azért sokkal közelebb került Istenhez, és vannak kérdései. Hát küldöm neki majd ugye a teremtéssel kapcsolatos dolgokat, nagyon jó vastag könyv, aztán azt így PDF-ben nagyon azt átküldöm neki, szóval ő is így érdeklődő most már, csak úgy szeretné ezt még jobban megismerni. Szóval, de ugye ő kimaradt ezekből az ágazatokból, de már nagyon jól megtalálta a helyét, és tényleg ő is jól érezte magát, és nagyon megszerettük őt is. És az elején egy heten, aztán után jöttünk össze legalább napi kétszer imádkozni, és ez is olyan volt, hogy nagyon megadott mindent, tényleg mindent, amit így kiértünk ebből. És ezt megtapasztaltuk, hogy micsoda ereje van az imának, mert hát nyilván magunktól ez abszolút nem ment volna, amit lett. És akkor utána én tanítottam 4 napot, elején a születés volt, hogy tényleg a legnagyobb király ugye ember élet. És a második nap volt, az a szerdai nap volt, ami így az egész hétnek ugye a központja, ugye a keresztrefeszítés, feltámadás és a megtéréssel. És hát imádkoztunk aznap is nyilván reggel, és hát fantasztikus volt, hogy amikor így ez volt, akkor utána így akkor a gyerekek, vagyis a nagyobbak kétharmada felrakta a kezét, És akkor még így bizonytalanodtam, hogy most tényleg komolyan gondolják, nem csak azért, mert a többiek is felrakták, vagy ilyesmi. És utána, amikor így mindenkivel beszélgetünk személyesen, akkor így lehet, hogy így tényleg komolyan gondolták. És így láttuk megváltozni az életüket. Olyan jó volt úgy érteni, hogy kívünk, és akkor így csomóan Bibliát olvasnak. Például itt van Kitty. Ő kapta azt a oklevelet, hogy a leglelkesebb Biblia olvasó. Ő volt így aztán az első, aki így nekiállt, és így minden nap olvasta. És tényleg, tehát nagyon jó volt így megtapasztalni, hogy nem csak az volt, hogy egy ilyen egyszerű élmény, egy ilyen érzelmi állapotban hoztak döntést, hanem tényleg egy komoly döntés, és látott is az eredményed az életbeli változás. Sokkal kevesebbet szerintem a beszélgetés a táborozók között is, meg még jobb lett a hangulat. És így nem volt vége az első nap. Az első nap megtértek, nem tudom, 11 ilyen volt, ahogy így. És akkor, hát így folyam volt. Utána fenn voltunk még egy csomó ideig. Ja, igen, aznap este volt ilyen csendes este, amikor bizonyságot tehettek, meg mi volt. Ja, meg mindenkivel beszélgettünk személyesen, meg levélírás Istennek. Na, az még tök jó volt. Szerintem az nekünk is így. És tényleg akkor is így. De akkor is volt egy kis srác, aki a kisebbeknél van, és így kérdezte, hogy mit írjon, és akkor mondta, hogy ami így a szívedben, és akkor így mondta, hogy hát egy a tábort köszöni, meg hogy szeretni lefogadni a szívegét, mondom, jó, hallottam, hogy csak utána még beszélgettem vele is aznap este, és ő is elfogadta, akkor Jézus ki megváltani, mert már ott még nem értette előzni el. De a kisebbek közül szerintem azért messze a Gergő a legérettebb volt, és ő, vagy nem? Nem voltam. Nem, hogy igen. Szóval okos volt, és így nagyon fel tudta ezt fogni, és tök jó volt. Ő is, amikor megtért, és akkor úgy mondta, hogy azt hiszem, nekem így jobbnak kell lennem, meg hát neki kell állnom olvasom így ilyet. Ezt magát olvasta, nem azt, hogy így neki mondtuk, hogy hát ez így jó dolog lenne. Aztán utána fél kettőig fel voltunk, és akkor így elkezdtük folygódni, hogy jó, mit csinálunk azt, hogy ma még nem tudjuk semmi. És hát így reggel fölkelek, és akkor hallni fogod azzal a hírrel, hogy Bogi is mondja, hogy leomlott a fal, és akkor így hallja azt, hogy mi van, hogy kitört a fal, azt a tárgóban. És akkor mert még olyan példázattal jöttem a bújfa történetek, nem tudom ki, abban van egy ilyen, hogy egy falra vagyunk elválasztva Istentől, tehát ez a szimbólummal van, és erre. És akkor már felkeltünk, és már volt egy megtörés. Na, és szorodottuk a dolgot. És még aznap is nem volt még rajta kívül kettő, megtérő, vagy nem is tudom. Szóval így a hétvégére 21-en tértek meg. Én nem tudom, hogy tehát a kisebbekkel nem beszéltem mindenkivel, de tehát legalább 16-an komolyan gondoltak, én úgy gondolom, de ez a legalább, szóval szerintem többen is. És látni, olyan jó volt látni, hogy tényleg életek változnak meg, és nem csak egy ilyen nagy döntés volt. És utána még csütörtökön beszéltem arról, hogy amikor beteg meggyógyítása, hogy kell fel is járj, és a jár volt így kihangsúlyozva, hogy utána ne álljunk meg, hanem mindövekedjünk. És így tök jó volt, hogy ez is így a szívükbe talált, úgy érzem, tehát hogy Isten megnyitotta a szívüket erre, és utána pedig ma volt még a betesdai történet, és hát így volt, akinek nem volt Biblia, és majd mondta, hogy vesz majd, meg kilakítottunk ilyen csoportokat, hogy akik így megtértek akik így nagyobbak, meg minden 17 embert számoltunk először össze, és akkor így az öt önkéntes között is szóltunk, hogy majd így egész évben tartjuk velük a kapcsolatot, és tehát ez is egy jó lehetőség, meg hát így tényleg így fantasztikus volt. Nem bírjuk még most se hallgatni, hogy ez mi volt, tehát ezért még nem értem meg. Kérdezem. Jó. Négy tartének helyetek, jó? Négy. Négy.